Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niechaj będą z Wami teraz i na wieki. W Ewangelii Jana w 14 rozdziale od 23 do 27 wiersza znajdujemy słowa, które chcemy dzisiaj w sposób szczególny rozważyć. 14 rozdział Ewangelii Jana od 23 do 27 wiersza. Odpowiedział Jezus i rzekł mu: jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy, u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega. A przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz ojca, który mnie posłał. To wam powiedziałem, z wami przebywając. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam. Mój pokój daję wam. Nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Wszechmogący Panie Boże, Ty dałeś nam swojego Ducha Świętego, Ty dajesz nam swoje słowo. Prosimy Cię, daj, abyśmy się nie bali. Amen. Chciałem zacząć od konkursu, ale wydaje mi się, że konkurs byłby bardzo prosty, bo tylko jedno pytanie przychodzi mi do głowy. Jakie są trzy najważniejsze święta chrześcijaństwa? No więc zapewne wszyscy by powiedzieli, że jest to Boże Narodzenie, Wielkanoc. I zesłanie Ducha Świętego. Niektórzy tak myśleli, że zapomniałem. Zastanowiłem się, czy rzeczywiście jest to największe święto, jedno z trzech największych świąt chrześcijaństwa, dlatego że jakoś nie czuć tego. No chociaż jutro będzie wspaniały dzień też. Ale no cóż, no większość z nas zapewne pójdzie radośnie do pracy, jak to jest w dzień roboczy, a nie świąteczny. No to jakoś tak się to poskładało na tym naszym świecie, że no nie zawsze to, co jest ważne, jest świętowane, tak jak jest świętowane to, co jest mało ważne. Już od samego początku, kiedy chrześcijanie postanowili, że od czasu do czasu będą świętować wielkie wydarzenia z historii zbawienia, postanowili, że te największe święta będą dwudniowe. No to takie podkreślenie tego, że to jest rzeczywiście wielkie święto. Zastanawiam się, czemu tak jest, że jakoś to święto zesłania Ducha Świętego nie jest tak bardzo doceniane. Mam różne myśli. Jedna z takich myśli, nie wiem, czy ona jest dobra, czy zła, jest taka, że po prostu może po prostu nie zauważamy tego Ducha Świętego wśród nas. Albo nie doceniamy Jego działania. No, zróbmy sobie taki mały test. W jaki sposób ostatnio doświadczyliście działania Ducha Świętego? Jest takie pytanie, na które można odpowiedzieć. Niekoniecznie głośno, można sobie, w własnym sumieniu, ale można też spróbować odpowiedzieć. Jak my dostrzegamy, jak my odbieramy działanie Ducha Świętego? No, możemy zacząć od najstarszych, bo no, statystycznie rzecz biorąc mają najwięcej mieli okazji doświadczyć działania Ducha Świętego w swoim życiu. Ale możemy też zapytać się dzieci. W jaki sposób doświadczyliście, to mówię do tej męskiej części dzieci, działania Ducha Świętego? Na przykład dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj. Cisza. Nie, dobrze, to myślę, że nie udało mi się. Udało się. A dzisiaj mamy naprawdę ważne święto dla nas. Dlaczego to święto jest ważne dla nas? Co się stało, kiedy Jezus narodził się na ziemi? Bóg w sposób widzialny zaingerował w naszą rzeczywistość. Czyli mówiąc krótko, mogliśmy Go zobaczyć. Mogliśmy Go dotknąć. Oczywiście nie my, tylko ci, którzy wtedy żyli. Ale mogli się przekonać swoimi własnymi oczami, że Bóg działa. Zresztą tak Jezus to mówił, kiedy przyszedł. Powiedział, kto widział Syna, widział Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Mówi, ludzie pytali się, no, gdzie jest Bóg? Jezus mówi, no jestem. Zmarł. Został ukrzyżowany. Niedawno obchodziliśmy święto w niebowstąpienia. Mówimy, objął panowanie, jest tym, który króluje, jest tym, który panuje. Obiecał nam też, że nie zostawi nas samych. Dlatego, że kiedy Jezus przyszedł, wypełniła się jedna z największych tęsknot ludzi. Pytanie, pamiętacie, jak Jezus został nazwany, kiedy się narodził? No teraz to już czekam na odpowiedź, bezwzględnie. Szczególnie tutaj tą młodszą część, bo zacznę pytać konfirmantów, jeżeli są. Pamiętacie, jak został nazwany Jezus? No dawajcie. Jakieś jego... Tu tak patrzę pogalnym wzrokiem na jedną stronę, w drugą stronę. Zbawiciel. Mesjasz. Emanuel. Co znaczy Emanuel? Bóg z nami. Dokładnie, to się stało. Bóg z nami. A teraz ten Bóg znowu jest... Odszedł. Znowu nas zostawił. Jezus powiedział, ale tak nie będzie. Tak nie będzie, dlatego że przyjdzie inny pocieszyciel. O tym właśnie mówi nasz dzisiejszy fragment. Lecz pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. To znaczy, że skończyły się czasy, kiedy jesteśmy zostawieni sami sobie. To jest ciekawe, że on powiedział, że ten Duch Święty, który jest pośród was, będzie i w was. Znaczy, Duch Święty jest w nas i pośród nas. Przecież kiedy spotykamy się każdej niedzieli tutaj, i nie tylko tutaj, i nie tylko niedzieli, wtedy kiedy spotykamy się w imieniu Jezusa Chrystusa, On nam obiecał, będę pośród was. Więc zawsze jest co najmniej o jednego więcej. On jest obecny. Jestem ciekawy, czy zdajemy sobie sprawę z tego, że Duch Święty to nie jest taka osoba, która jest raz tutaj, raz jest tam, ale jest pośród swojego ludu. Wyobraźcie sobie, że siadacie razem do śniadania i zaczynacie się modlić. Muszę wam powiedzieć, że nie zawsze zdaję sobie z tego sprawę, że tak naprawdę ta modlitwa, chociaż byłaby bardzo krótka, kiedy siadamy razem, to tej małej wspólnoty też dotyczy to obietnica. Jestem z wami. Bo Duch Święty jest między nami. W momencie, kiedy jesteśmy na szkółce niedzielnej, co się dzieje? Duch Święty jest z nami. Więcej, kiedy się rozmawia i mówi się o Bogu, gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni są w imię moje, tam jestem pośród nich. To jest niesamowita obietnica, słuchajcie. Zastanawiacie się, a co się dzieje wtedy, kiedy czasem na takich spotkaniach, gdzie dwaj albo trzej chrześcijanie się spotykają, jest draka. Bywa dość rzadko, że chrześcijanie się ze sobą kłócą. Nawet ci bliscy. Co wtedy się dzieje? Czy Duch Święty jest też obecny? Czy Bóg też jest obecny? Obiecał nam, że tak. Obiecał tam nam, że tak. Ale to dlaczego są nieporozumienia? Dlaczego jest tak, że czasem nie czuć, że jest wszystko w porządku? Pomyślcie, kiedy ostatni raz, żeście się z kimś pokłócili? Zapewne było to w dalekiej przeszłości. Chyba nie. Chyba, że jesteście inni niż ja. To wtedy mogło to być w dalekiej przeszłości. Niestety bardzo często zdarza się, że się kłócimy, że następuje jakaś niezgoda. Nie mam na myśli całego zboru, bo wiem, że jest inaczej. Albo mamy nadzieję, że jest inaczej. Ale biorąc pod uwagę też i nasze rodziny, biorąc pod uwagę naszych znajomych, przyjaciół, grupy, zespoły, cokolwiek weźmiemy. A mamy wspaniałą obietnicę w tym fragmencie. Pokój zostawiam wam. Pokój mój daję wam. Nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie tworzy serce wasze, niech się nie lęka. Z Duchem Świętym związany jest pokój. Bezwzględnie. Ten pokój jest nam dany przez Niego. To znaczy, że wspólnota, w której jest Duch Święty, powinna być wspólnotą pokoju. To jest bardzo niebezpieczne zdanie. Bo to by oznaczało, że niewiele jest takich wspólnot, gdzie Duch Święty działa. A On przecież jest między nami. Jak więc to rozwiązać? Zastanawiałem się długo na ten temat, jak to jest. Skoro mamy obietnicę, że Duch Święty przypomni nam wszystko, co nam Jezus powiedział, nauczy nas i będziemy mogli mieć między sobą pokój. I wtedy pomyślałem o pierwszej części naszego fragmentu. Jeżeli macie otwarte Biblię, to proszę popatrzcie. Jeżeli nie, to posłuchajcie. Jezus odpowiada jednemu ze swoich uczniów na pytanie: Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, a nie światu? Bo tak to wtedy zrozumiał ten uczeń, wcześniejsze słowa Jezusa. Jezus mówi tak. Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. Zastanawiałem się, co to znaczy. Czy to znaczy, że tak naprawdę podstawową rzeczą, którą powinniśmy my jako chrześcijanie robić, jest przestrzegać Bożego Słowa. No to jest jakby logiczne, że o to chodzi, żebyśmy przestrzegali Bożego Słowa. I wtedy, kiedy będziemy przestrzegali Bożego Słowa, wtedy będziemy obdarzeni miłością Boga. Problem jest tylko taki, w jaki sposób jesteśmy w stanie przestrzegać Bożego Słowa. Jakbyśmy zrobili konkurs, na przykład dzisiaj Dzień Matki był obchodzony i w podtekście Dzień Ojca też oczywiście, nie? To jak byśmy na przykład wzięli ten temat, trudny temat, jak to wygląda w relacjach dzieci, rodzice, rodzice, dzieci? W zasadzie myślę, że gdybyśmy próbowali teraz wspólnie ustalić, jak powinny te relacje wyglądać, byśmy byli w stanie to zrobić. Zgadza się, czy się mylę? Myślę, że tak. Plus, minus, z małymi dyskusjami, ale byśmy ustalili, to ma tak, a nie inaczej wyglądać. Czy to tak wygląda? Pytanie dlaczego? A może dlatego, że w tym fragmencie jest też pewien klucz zawarty dla naszego życia. Nasze życie nie zaczyna się od nakazów i od zasad, ale zaczyna się od miłości. Bo Jezus mówi tak, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. Czyli tak naprawdę chcę powiedzieć, początkiem wszystkiego jest miłość. Jeżeli mnie będziecie miłować, to jest logiczne, że będziecie przestrzegać mojego słowa. Dlaczego? Dlatego, że miłość jest czymś szczególnym. Nie dlatego, że jest emocją. Wydaje mi się, że miłość to nie jest. to nie są emocje, chociaż w ten sposób często się wyrażają. W różny sposób, emocjonalnie. Ale tak naprawdę, czym jest miłość, pokazał nam Jezus, kiedy poszedł na krzyż i umarł za nasze grzechy. To znaczy, że On zrezygnował z tego, że jest Bogiem. Na tym polegała Jego miłość. Nie na tym, że był bezradnym stworzeniem, ale na tym, że jako potężny, wspaniały Bóg, który mógł wszystko, zniżył się do nas i poświęcił się, i umarł. I nie umarł śmiercią zwykłą, tylko potwornie cierpiał. Teraz Jezus mówi, ja was tak ukochałem, kocham was w ten sposób, no więc teraz macie wzór do naśladowania. Pytanie jest, czy my potrafimy w ten sposób kochać. Po pierwsze, swoich przełożonych. Dobrze, że nie jestem waszym przełożonym. Po drugie, swoich podwładnych. Powiem wam, to jest trudne. Przynajmniej ja mam z tym kłopoty. Czy potrafimy kochać w ten sposób swoich przyjaciół? To się da. I swoich wrogów. Czy potrafimy poświęcić się dla drugiego człowieka? Jest to trudne. Jak obserwuję, to jest uwaga, takie bardzo małe dzieci, zauważyłem ciekawą rzecz. Ostatnio, a mam do tego duże możliwości obserwowania na co dzień znowu, trzylatka. Zastanawia mnie jedna rzecz, że w zasadzie często jest, podziel się z czymś. Nie? I to jest ciekawe, mówi nie. Dlaczego? Nie, bo nie. Po prostu nie i tyle. Albo dzieli się czymś i nie wiadomo dlaczego. Dlaczego tak jest, że my jako ludzie często nie potrafimy prostych, małych rzeczy oddać, podzielić się? No przecież to chodzi o głupie, banalne rzeczy w domu. To chodzi o jakieś rzeczy wśród naszych znajomych. Moglibyśmy tysiące rzeczy tu wymienić. Nie chodzi o podarowanie domu czy czegoś takiego. Ale chodzi na przykład o ustąpienie. O zrezygnowanie ze swojej racji, nawet jeżeli się ma rację. Nie wtedy, kiedy się nie ma racji, ale wtedy, kiedy ma się rację. Bo patrząc na Chrystusa, słuchajcie, Chrystus umarł na krzyżu i pytanie jest, czy On umarł sprawiedliwie, czy niesprawiedliwie. Ze względu na nas, można powiedzieć, no tak, poniósł na jakby naszą karę wziął na siebie. No to można byłoby powiedzieć, okej, to w jaki sposób sprawiedliwy. Ale przecież niesprawiedliwie cierpiał, bo On nie miał cierpieć. A jak trudno nam jest w takich prostych rzeczach zrezygnować. Na tym polega miłość. I gdybyśmy poczytali 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian, na przykład to, że miłość nie tylko nie zazdrości, nie tylko nie szuka swego, ale na przykład nie myśli nic złego. Muszę powiedzieć, że to jest dla mnie przygnębiające za każdym razem, kiedy czytam 13 rozdział, bo zdaję sobie sprawę, że moja miłość tak niestety nie wygląda. I teraz jest pytanie, jak wygląda moja miłość do Jezusa? Kto mnie miłuje, przestrzega moich przykazań. To znaczy, jeżeli kochamy Boga, to żyjemy jak Jego naśladowcy. A jeżeli żyjemy jak Jego naśladowcy, to potrafimy rezygnować. Muszę wam powiedzieć, że czytając pierwszy list do Koryntian szczególnie, ale też jest list do Rzymian. Ostatnimi czasy dość często czytam te dwa listy. Doszedłem do jednego takiego stwierdzenia, że jednym z elementów życia apostoła Pawła była umiejętność rezygnowania. I to jest rzecz, której on się całe życie uczył. Rezygnowanie z różnych rzeczy. Nie chodzi o umartwianie się. Nie chodzi o cierpienie na pokaz. Nie chodzi o dawanie na pokaz, ale chodzi po prostu o rezygnację. O wycofywanie się. Nie wycofywanie się, ale takie czy rezygnacje polegające na tym, że w takim momencie i tak nie mam szansy wygrać, więc wszystko oddaję. Nie? To tak jak jest mecz piłki nożnej często, szczególnie nasze drużyny są takie, że jak już przegrywają 2-0, to już trzeba wyłączyć, bo i tak nie będą grać dalej. A są takie drużyny, które nawet są 2-0 i grają do końca. I czasem wygrywają. Nie chodzi o rezygnację, bo się już nie da więcej zrobić. Tylko rezygnację wtedy, kiedy na przykład wie się, że da się zrobić. Ale dla dobra, dla pokoju trzeba zrezygnować, bo jest to lepsze. Proszę się wam przyznać, że nie potrafię w ten sposób. Często chcę postawić na swoim bezwzględnie. Bezwzględnie. Dlatego jest nam potrzebny Duch Święty. Po to, żeby nam przypominał przede wszystkim, zauważcie, to, co mówił Jezus Chrystus. A Jezus Chrystus to, co mówił, popierał swoim życiem. On w ten sposób żył. Dlatego jest naszym najlepszym przykładem. I teraz jak myślę o tym, co Duch Święty robi, to muszę powiedzieć, że On dokładnie w ten sposób działa wśród nas. Popatrzcie, wykonuje niesamowitą pracę. Jest przez nas niedoceniany. Więcej. Nawet nie upomina się, żeby być doceniony. Dlatego, że Jezus, kiedy żegnał się ze swoimi uczniami i mówił im o Duchu Świętym, powiedział im, że ten Duch Święty wcale nie będzie chciał być na pierwszym miejscu. Ale jego głównym zadaniem jest świadczenie o Chrystusie. Co to znaczy świadczyć o Chrystusie? Okej, będę monotematyczny, ale dla mnie świadczenie o Chrystusie to jest świadectwo o Bogu, który rezygnuje z siebie, który umiera na krzyżu i w ten sposób okazuje nam miłość. Pytanie jest, jak to zastosować? Macie jakieś propozycje? To trzeba uważać, bo jak się głośno coś powie, to potem może być się rozliczonym z tego. Macie jakieś propozycje, jak można praktycznie przełożyć słowa, kto mnie miłuje, ten słów moich przestrzega? Mam do was propozycję. Jak będziemy śpiewali pieśń, to pomyślcie i zróbcie jedno postanowienie. Może być duże, a może być małe. Może być małe typu dzisiaj to ja wkładam rzeczy do zmywarki. Dzisiaj to ja posprzątam wreszcie pokój. Przepraszam, jutro. Dzisiaj nie. Dzisiaj zrezygnuję z tego i z tamtego. Albo zrobię to i tamto. Albo może to ja przeproszę mojego sąsiada. Chociaż mam rację. Może to ja się zaangażuję. Może to ja powinienem pierwszy pokazać, co to znaczy, że Chrystus zmienił moje życie. Może nie powinienem czekać na drugiego. Bo to wprowadza pokój. Bo jeżeli zadaniem Ducha Świętego jest przypominanie o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, to zadaniem Ducha Świętego jest pokazanie nam, kim ja jestem. I pokazanie drogi, jak mogę się zmienić. Nie, drugi człowiek. Dlatego Duch Święty wykonuje ciężką pracę wśród nas. Jeżeli myślicie, tak się zastanawiam, jeżeli czasem myślimy, że to nasza praca idzie na marne, albo jest jak rzucanie grochem o ścianę, to pomyślcie sobie o nim. Ileż razy musi przypominać, ileż razy musi pokazywać, ileż razy mówi te same słowa, ileż razy żeśmy słyszeli niektóre kazania, no może tu nie, ale niektóre kazania, nawet i te same może. Ileż razy słyszeliśmy o Bożej miłości, ile razy słyszeliśmy o tym, że Bóg jest dobry, ile razy słyszeliśmy o tym, że powinniśmy miłować swojego bliźniego. I co chwilę mówimy, no tak, a ciągle tego nie ma. Ale wspaniałe jest to, że On jest Bogiem. A skoro jest Bogiem, to jest tym, który nie rezygnuje. I obiecuje nam, że jeżeli będziemy Go kochać, to nie tylko nas w ten sposób będzie przemieniać, że będziemy tymi, którzy coraz bardziej przestrzegają Jego słowa, ale będzie tak, jak to jest obietnica. I Ojciec mój umiłuje Go i do Niego przyjdziemy i u Niego zamieszkamy. Jeżeli chcemy mieć pewność, że wśród nas jest Duch Święty, to miłość powinniśmy skierować w kierunku Jezusa i Jego kochać. A jest pięknie powiedziane w innym miejscu przez Jana. Jak możesz mówić, że kochasz Boga, którego nie widzisz, skoro nie miłujesz bliźniego, którego widzisz? A więc za chwilę jest czas na wasze postanowienie. Zapraszam was serdecznie. A jeżeli chcecie się tym postanowieniem po nabożeństwie podzielić, serdecznie was zapraszam, żeby podzielić się z kimś innym, bo może o takie postanowienia trzeba się modlić. Bo jesteśmy czasem dumnymi, zadumnymi ludźmi, upartymi, za bardzo upartymi ludźmi. I czasem nie dostrzegamy, że to nie my mamy rację. Duch Święty nam to podpowiada. Dobrze się jest nie zamykać na Jego głos, który nam przypomina, że coś jest do zrobienia. Amen. Będziemy śpiewać pieśń i myśleć. Zapraszam was do tego.